do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Αυτό το τραγούδι θα είναι υποψήφιο για Grammy την επόμενη χρονιά. Αλλά σε λίγο, για όσους ήδη δεν το ξέρουν, το τραγούδι που πήρε και το άλμπουμ, το Grammy σαν καλύτερος δίσκος και καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, εδώ στο Βήμα FM. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Ένα τραγούδι που ακούμε τώρα και που έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε streaming στην Αγγλία. Ποτέ τραγούδι μέχρι την κυκλοφορία αυτού του δίσκου που ακούτε δεν έφτασε τα 2,5 και παραπάνω εκατομμύρια σε μία εβδομάδα. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Το πρωτοπαίξαμε στα μέσα του φθινοπόρου και είχαμε πει ότι θα γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία των επόμενων μήνων. Έγινε ήδη το Uptown Funk του Mark Ronson με τον Bruno Mars. Και είναι αδύνατο να μην είναι του χρόνου στα Grammy στην Αμερική σε κάποιες κατηγορίες υποψήφιο. Εχθές όμως είχαμε δύο απονομές. Τα βραβεία BAFTA στην Βρετανία, τα Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας απασχολήσουν σήμερα μαζί με 2-3 καινούργια. Και θα αρχίσουμε με το άλμπουμ της χρονιάς. Πολλοί μπορεί να περίμεναν ότι θα το έπαιρνε ένα εναλλακτικό άλμπουμ ώστε να δείξουν τα Grammy ότι είμαστε και με αυτό το είδος της μουσικής. Γιατί ο Beck, όσο και αν φαίνεται ότι είναι σε μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, θεωρείται ότι είναι καλλιτέχνης όχι από τους πολύ εμπορικούς. Έχει κάνει επιτυχίες, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε πολύ εμπορικός καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν, άλμπουμ της χρονιάς, που είναι ένα από τα μεγάλα βραβεία στα Grammy, το άλμπουμ του Beck, Morning Face. Λοιπόν, Beck, το άλμπουμ Morning Face, άλμπουμ της χρονιάς για το 2014, στα βραβεία Grammy που δόθηκαν χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον επόμενο καλλιτέχνη τον ακούσετε πρώτα από αυτήν την εκπομπή, στο ραδιόφωνο, πριν πάρα πολλούς μήνες, πριν από τον Μάιο που κυκλοφόρησε το τραγούδι που θα ακούσουμε, και τον πρωτακούσετε επίσης στο διαδίκτυο, στον ελληνικό χώρο, από το site της εκπομπής μας, από τις 4 στις 5, από το 2014, 13 μάλλον. Στο τέλος του 2013 για πρώτη φορά είχαμε ανεβάσει τραγούδι του. Σας έλεγα το φθινόπωρο πάλι για αυτόν ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία με τον Sam Smith. Έτσι λοιπόν, μετά την τεράστια επιτυχία που είχε χθες, με Grammy που πήρε για βασικές κατηγορίες, όπως είναι οι δύο βασικότερες μαζί με το άλμπουμ της χρονιάς, είναι το Record of the Year και Song of the Year. Επίσης πήρε το τραγούδι που θα ακούσουμε, Best Pop Solo Performance. Ο Βρετανός Sam Smith, η συνέχεια, η ανδρική απάντηση της Adele αυτή τη χρονιά που δεν είχε άλμπουμ, με το άλμπουμ αυτό, κυρίως με το τραγούδι Stay With Me που θα ακούσουμε τώρα. Το τραγούδι αυτό θα δώσει νέα όθηση στο άλμπουμ, έτσι θα δούμε τον δίσκο να παραμένει στην επικαιρότητα για πάρα πολλούς μήνες μέσα στο 2015. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι ένας Βρετανός που παίρνει το βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερος νέος καλλιτέχνης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε τον τελευταίο Βρετανό που είχε πάρει αυτό το βραβείο. Αποκλείεται να σκεφτείτε ποιο είναι το όνομά του. Αν μπορείτε να το σκεφτείτε, στείλτε το όνομά του εδώ στα διάφορα που έχουμε στην εκπομπή. Stay with me. Song of the Year, Record of the Year. Sam Smith, καλύτερος νέος καλλιτέχνης του 2014. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, why am I so emotional? that's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me, 'cause you're all. Ο Θόδωρος μου λέει εδώ σε ένα από τα μηνύματα τα πρώτα που ήρθαν: Γιάννη, πες την ιστορία με τον Tom Petty. Ναι, είναι ολόκληρη ιστορία αυτή με τον Tom Petty που αφορά το τραγούδι Stay With Me. Επειδή είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα αρχίσουμε να πούμε πάρα πολλά και θα τα μπερδέψουμε αν αρχίσουμε να πούμε και την ιστορία αυτή. Θα την πούμε στις επόμενες ημέρες, για όσους δεν το ξέρουν. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα. Η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, πέντε μηνύματά σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-11-365-9095 εδώ στο Βήμα FM είναι η εκπομπή που κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8 σας ενημερώνει για αυτά που συμβαίνουν πραγματικά στη μουσική σήμερα, με αφιερώματα στο δεύτερο μέρος, και από σήμερα υπάρχει ένα υπέροχο αφιέρωμα που θα τα πούμε σε λίγο τι θα είναι, στις 7. Επίσης, μηνύματα στα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live παπάκι vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Εμείς θέλουμε κυρίως να συζητάμε για τη μουσική. Άρα λοιπόν τα μηνύματά σας θέλω να έχουν περιεχόμενο βασικά ερωτήσεις, σχόλια πάνω σε αυτά που ακούτε, γιατί η μουσική για μας είναι στον πρώτο, έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Λοιπόν, από πότε έχει να πάρει Βρετανός το βραβείο Grammy καλύτερου νέου καλλιτέχνη? Τόσοι Βρετανοί βγήκαν στη δεκαετία του 10 τώρα, στη δεκαετία του 2000, του 90, του 80, του 70, σκεφτείτε πόσοι Βρετανοί, του 60. Από τότε έχει να πάρει Βρετανός το βραβείο που πήρε σήμερα στην κατηγορία Best New Artist ο Sam Smith. Στα Όσκαρ, μάλλον Βρετανός το έχει πάρει το Όσκαρ το φετινό. Το ξέρουμε αυτό από τώρα μάλλον. Εκτός αν το πάρει ο πρωταγωνιστής του Birdman, που είναι καταπληκτική ταινία, και η ερμηνεία του. Αλλά οι δύο Βρετανοί υπερισχύουν νομίζω. Όμως στην μουσική για να δούμε αν ο Sam Smith, εσείς που θα ζείτε μετά από 50 χρόνια, γιατί εμείς θα έχουμε φύγει από εδώ, θα έχει την καριέρα που είχε όταν το 65 έπαιρνε το βραβείο Grammy νέου καλλιτέχνη για αυτό το τραγούδι ο Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Αυτά λοιπόν με τον Tom Jones και τον Sam Smith. Κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε. Για το Best New Artist, την κατηγορία αυτή στα Grammy. Ήταν 1964, δηλαδή πριν από 51 χρόνια. Ο άνθρωπος που ήταν τότε νούμερο ένα στα άλμπουμ στην Βρετανία, το 64, πριν 51 χρόνια, σκεφτείτε ότι είναι νούμερο ένα και σήμερα, αυτήν την εβδομάδα. Είναι απίστευτο. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει και πάλι αυτό το ταλέντο που άλλαξε τη μουσική, τον Dylan. Αυτό ήταν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, που λεγόταν The Freewheeling Bob Dylan, και πήγαινε νούμερο ένα στην Βρετανία το 1964. 51 χρόνια μετά, το 36ο στούντιο άλμπουμ του Dylan, με ένα περίεργο περιεχόμενο που θα τα πούμε αμέσως μετά τις ειδήσεις. Ήδη έχουμε παίξει τραγούδι του και άλλο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Είναι νούμερο ένα αυτή την εβδομάδα. Είναι αφάνταστο. Για φανταστείτε. Ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε 1960. Το άλμπουμ λέγεται Shadows in the Night. Και τα τραγούδια τα έχει πει πρώτα ο Frank Sinatra. Ακούμε πρώτα τον Dylan στο τραγούδι του Sinatra και μετά την αυθεντική εκτέλεση από τον Frankie. Should my heart not be humble? Should my eyes the lamb that in springtime wanders far from the fold. Comes the darkness and the frost, I get lost. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει εδώ με το περιεχόμενο των τραγουδιών του νέου δίσκου του Dylan που ακούσαμε, το Stay With Me, από το νούμερο ένα άλμπουμ της Βρετανίας αυτήν την εβδομάδα. Ένα απίστευτο γεγονός για καλλιτέχνη που ξεκίνησε το 1960 και που παραμένει στην επικαιρότητα πάνω από 70 ετών σήμερα. Αυτό δείχνει το πόσο επιρροή έχουν ακόμα οι καλλιτέχνες αυτής της εποχής. Συμβαίνει λοιπόν ότι ο Dylan τραγουδάει Σινάτρα. Οι κριτικές στην Αμερική και στην Βρετανία είναι διθυραβικές με το στυλ που τα λέει ο Dylan, έστω και αν ξενίζει πολλούς από τους φίλους του Dylan. Όμως, η μουσική των Beatles, του Elvis Presley και του Dylan, τρία από τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής που άλλαξαν τα πράγματα, ήρθε για να βάλει στην άκρη τα τραγούδια των προηγουμένων δεκαετιών, τα τραγούδια και τους κρούνερς και τις μεγάλες ορχήστρες. Και έρχεται τώρα, μετά από 50 χρόνια, ένας από αυτούς που ανανέωσε ολοκληρωτικά τη μουσική του περασμένου αιώνα, να τραγουδήσει τραγούδια του Σινάτρα και να πει ότι ήταν κάτι που ήθελα να κάνω πάντα. Είναι κάποια αποθυμένα πράγματα μέσα μας που τα καταπιέζουμε και σε κάποια στιγμή βγαίνουν στην επικαιρότητα. Έτσι, είναι σαν μια κάθαρση, ας πούμε. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και εδώ, όπου ο Dylan λέει τα τραγούδια του 30, του 30, 40, 50. Αυτών των δεκαετιών είναι τα κομμάτια. Επίσης, διάβασα σε μια εκδήλωση που έγινε στο Λος Άντζελες το περασμένο διήμερο, για να τιμηθεί ο Dylan και για το έργο του, ένα καταπληκτικό λόγο που έβγαλε ο Dylan μετά από πάρα πολύ καιρό. Θα αναφερθούμε τις επόμενες μέρες σε αυτό, γιατί έχουμε τόσα πολλά μαζέψει. Αυτός ο λόγος υπάρχει στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, όπου για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει και λέει: ευχαριστώ όλους αυτούς που είπαν τα τραγούδια μου και που με έκαναν διάσημο πριν γίνω εγώ διάσημος, και αναφέρεται στο συγκρότημα Sonny and Cher, Peter, Paul and Mary και όλους τους άλλους. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι που είπε ο Dylan πριν, στην πρώτη εκτέλεση από τον Sinatra, που υπάρχει σε ένα soundtrack αλλά και σε άλμπουμ του Sinatra του 1963. Ο Sinatra το τραγούδι αυτό το είπε για την ταινία «Ο Καρδινάλιος», μια ταινία του 1963, σκηνοθεσίας Ότο Πρέμιγκερ, ένας τεράστιος σκηνοθέτης είναι αυτός, όχι με γνωστούς ηθοποιούς η ταινία. Εκεί λοιπόν ακουγόταν το τραγούδι του Dylan. Δηλαδή πιάσε και έβγαλε, όχι και από τις τεράστιες επιτυχίες του, έψαξε τραγούδια τα οποία ο Dylan εννοώ, περίεργα, που σημαίνει ότι ήξερε τι τραγουδούσε ο Sinatra. Should my heart not be humble? Should my eyes fail to see? Should my feet sometimes stumble on the way? Stay with me. Like the lamb that in springtime wandered far from the fold, comes the darkness and the frost. I get lost. I grow cold. I grow cold. I grow weary, and I know I have sinned, and I go seeking shelter. Under where I walk along, till I find to my wonder every path leads to thee. All that I can do is pray. Stay with me, το ακούσαμε από τον Dylan, το ακούσαμε και στην εκτέλεση του 63 από την ταινία Καρδινάλιος με τον Frank Sinatra. Είναι και στο άλμπουμ του Sinatra, Sinatra 65. Τώρα πάμε στα μπάφτα, αφού είμαστε στον κινηματογράφο και είπαμε για μια ταινία. Δόθηκαν τα μπάφτα χθες σε μια τελετή η οποία είχε πολλά αστέρια στο Λονδίνο, τα αντίστοιχα Όσκαρ για τους Βρετανούς. Το βραβείο καλύτερου πρώτου αντρικού ρόλου πήρε ο Eddie Redmayne για την θεωρία των πάντων, που κατά πάσα πιθανότητα παίρνει και το Όσκαρ αυτός. Γι' αυτό έλεγα πριν ο Βρετανός θα το πάρει και εδώ. Και γυναίκα, όπως λέγαμε, είναι πάρα πολύ κοντά να πάρει το Όσκαρ, πήρε το βραβείο στη Βρετανία, η Julianne Moore για το Still Alice. Αυτά θα τα δείτε όλα, θα τα διαβάσετε, τις άλλες κατηγορίες. Πήρε πάρα πολλά βραβεία η ταινία The Grand Budapest Hotel, όπου εμείς θα σταθούμε στη μουσική, γιατί πήρε και, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ, το βραβείο BAFTA για την καλύτερη μουσική υπόκρουση σε ταινία. Για να δούμε λοιπόν αν ο Alexander Desplat θα κάνει τα βραβεία του τα φετινά σε δύο βασικές απονομές διπλά, αφού όπως ξέρουμε έχουμε πει ότι είναι υποψήφιος στην Αμερική για το Όσκαρ σε δύο ταινίες, για το Imitation Game και το Grand Budapest. Ακούμε ένα μέρος από τη μουσική αυτή του Wes Anderson, η ταινία που είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του 2014. Alexander Desplat. Μουσική λοιπόν του Αλεξάνδρε Ντεσπλά, βραβείο Μπάφτα χθες για καλύτερη μουσική επένδυση 2014 στην Βρετανία. Grand Budapest Hotel, η περίφημη ταινία, πραγματικά περίφημη, του Wes Anderson. Λοιπόν, και τι ωραίος τίτλος είναι αυτός. Τι τίτλος για άλμπουμ, ένα καινούριο άλμπουμ θα παρουσιάσω τώρα, που περιγράφει την πραγματικότητα εδώ, σε αυτό το πλανήτη που ζούμε. Τι ωραίος τίτλος. Ο τίτλος ακριβώς είναι «Τι απέσιος κόσμος, τι όμορφος κόσμος». Το νέο άλμπουμ των Decemberists. Grey Jane was a river child, born down by the river wild. Said, hey, what I wanna be, nobody's gonna intervene. And she wants you, but you won't do, and it won't leave you alone. And the rain falls on the wrong year, and it won't. Into you, could be that the opposite is true. Struck down as a summer child, 10 steps just to run a mile. And he wants you, but you won't. All the winter long. Till then I can only be, nobody's gonna intervene. And she wants you, but you won't. Ο Ντίνος μας άφησε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο εδώ της εκπομπής ότι η μουσική που παίξαμε λίγο πριν του Ντεσπλά θυμίζει Χατζηδάκη. Ναι, θυμίζει Χατζηδάκη. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντεσπλά έχει πει συνεχώς στις συνεντεύξεις του πρώτον ότι ξέρουμε ότι έχει ελληνική καταγωγή και δεύτερον ότι μέσα στις επιρροές του είναι και ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτά φαίνονται κάποια στιγμή στις μουσικές που γράφουν. Πάμε στο νέο άλμπουμ ενός καλού συγκροτήματος που είχε βγει στη δεκαετία του 90, του συγκροτήματος Bell and Sebastian, που όταν πρωτοβγήκε το group του συγκρίναμε με τα τραγούδια αυτά που ακούγαμε και για αρκετά χρόνια με τη μουσική του Nick Drake. Όμως, σε αυτό το άλμπουμ κάνουν μία μικρή στροφή, θα έλεγα, ή και μεγαλύτερη στροφή, γιατί το άλμπουμ είναι επηρεασμένο, όπως είπαν και τα μέλη του συγκροτήματος, από την χορευτική σκηνή της δεκαετίας του 90. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι μία εντελώς μεγάλη ανατροπή για ένα συγκρότημα που σας είπα ότι η μουσική τους συγκρινόταν με αυτή του Nick Drake, και ότι υπάρχουν επηρεασμοί από αυτή την σχολή της δεκαετίας του 90. Εξάλλου και ο τίτλος είναι ανάλογος, αφού τα κορίτσια θέλουν να χορέψουν κατά πάσα πιθανότητα. Ακούμε το The Party Line, Bell and Sebastian, το νέο άλμπουμ τους. Ναι, αυτή είναι η Bell and Sebastian. Απλά ανοίχτε τους ορίζοντες ότι τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ έτσι όπως πολλοί τα φανταζόμαστε και έτσι όπως ίσως θα θέλανε μερικοί να τα φαντάζονται. Είναι η Bell and Sebastian. Και το λέω αυτό γιατί σας είπα, όσοι ξέρουν το συγκρότημα, η ατμόσφαιρα των τραγουδιών ήταν Nick Drake κάποτε. Party Line από το καινούριο Bell and Sebastian. Όπως και πέρυσι και όπως 40 χρόνια τώρα, θα ακούσετε όλα αυτά που πρέπει να ακούσετε από τα καινούρια, από τα εμπορικά. Θα τα σχολιάζουμε τα ανεξάρτητα τις επόμενες ημέρες, μήνες εδώ στο Βήμα FM. Μην φύγετε από το Βήμα FM, γιατί έχουμε ένα απίθανο αφιέρωμα με αφορμή την ταινία We Plus, εντάξει, σε λίγο. Αλλά έτσι θέλω να κλείσω το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι που μου ήρθε στη μνήμη και θέλω να το ακούσω και νομίζω και εσείς θα το χαρείτε τώρα, από το άλμπουμ Forever Changes. Αυτό είναι προσωπική μου επιλογή απόλυτα, αλλά πιστεύω ότι και εσείς θα το χαρείτε τώρα το κομμάτι, το συγκρότημα των Love. Alone Again or. Τραγούδι του 68. Μοιάζει σαν να είναι απόλυτα σημερινό. Somebody said to me, you know that I could